mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magmisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magmisie.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17, jest czwartek, 8 dzień lutego. Serwis informacyjny Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Skąd pieniądze na finansowe wzmocnienie ochrony zdrowia? Zapytamy o to naszego reportera. Kilkanaście tysięcy przedsiębiorców oszukał podszywający się pod urzędników państwowych gang. Pieniądze za rzekome wpisy do KRS-u trafiały na prywatne konta. Stanowisko wiceszefa Europarlamentu stracił Ryszard Czarnecki. Nowy kandydat PiS to Zdzisław Krasnodębski. Przystał na propozycję europosłów swojej partii. Premier zadowolony z porozumienia z rezydentami. Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski mówili o umowie z młodymi lekarzami, którzy protestowali od października. Resort obiecał, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie przyspieszony do 6% PKB już w 2024 roku, czyli rok wcześniej niż zakłada obowiązująca od 1 stycznia ustawa. Konferencji przysłuchiwał się nasz reporter Karol Darmoros. Karolu, skąd rząd zamierza wziąć pieniądze na realizację postulatów rezydentów? Te pieniądze znajdą się dzięki lepszej ściągalności podatków, tłumaczył premier Mateusz Morawiecki. Mamy o ponad 30 miliardów więcej w samym tylko podatku VAT, a inne podatki też uszczelniliśmy bardzo skutecznie. Oczywiście większą część tej kwoty pochłaniają programy takie jak 500+, ale w sumie w ciągu 6 najbliższych lat na służbę zdrowia trafi o 16 miliardów złotych więcej. System odczuje tę zmianę już w tym roku, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przyspieszamy nakłady na ochronę zdrowia. W tym roku, w 2018, to będzie dodatkowe 2 miliardy 160 milionów. Porozumienie przewiduje też, że w zamian za podwyżkę wynagrodzenia lekarze rezydenci zobowiążą się do pracy w Polsce na minimum 2 lata po zakończeniu specjalizacji. Z kancelarii premiera mówił Karol Darmoros. Dziękujemy. Szef rządu odniósł się też do nowelizacji ustawy o IPN-ie, którą podpisał prezydent, odsyłając ją jednocześnie w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że Trybunał dodatkowo wyklaruje wszystkie ewentualne niejasności i zapisy, które mogą u niektórych naszych partnerów budzić niejasności, mówił premier Mateusz Morawiecki. Sędziowie Trybunału mają zbadać, czy wolność słowa nie jest przez przepisy noweli w sposób nieuprawniony ograniczana oraz kwestię tzw. określoności przepisów prawa. Nowela, przypomnijmy, wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Co najmniej 17 tysięcy przedsiębiorców z całej Polski oszukali przestępcy podający się za instytucje państwowe. Chodzi o wyłudzanie pieniędzy za rzekome wpisy do rejestrów działalności gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Śledztwo w tej sprawie decyzją zastępcy prokuratora generalnego prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, a szczegóły zna Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Przedsiębiorcy otrzymywali pocztą wezwania do zapłaty za rzekome wpisy do rejestru działalności gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego. Pieniądze wpływały na prawie 300 prywatnych rachunków bankowych. Prokuratura ustala, ile pieniędzy oszuści już wyłudzili. Na razie zarzuty usłyszało 5 osób z całej Polski, ale sprawa jest rozwojowa. Niemal codziennie zgłaszają się kolejni przedsiębiorcy. Śledczy proszą o kontakt wszystkich, którzy dostali wezwania do zapłaty za wpisy do rzekomych rejestrów. Najlepiej kontaktować się z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku. Stanowisko wiceszefa Europarlamentu stracił wczoraj Ryszard Czarnecki, ale jest nowy kandydat PiS. Zdzisław Krasnodębski przystał na propozycję europosłów swojej partii. Polityk potwierdził tym samym wcześniejsze nieoficjalne informacje Polskiego Radia. W ciągu kilkunastu dni należy oczekiwać decyzji całej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, mówi Zdzisław Krasnodębski. Należy przypuszczać, że cała grupa polityczna przychyli się do decyzji delegacji Polski, delegacji Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że europoseł PiS Komisji Przemysłu zajmuje się sprawami energetycznymi. Ryszard Czarnecki stracił funkcję wiceszefa Europarlamentu po konflikcie z europosłanką PO, Różą Thun. 5 tysięcy maskotek przekazali klienci jednego ze sklepów karetką pogotowia w Krakowie i Rzeszowie. Dzieci są często zdenerwowane i przestraszone podczas jazdy do szpitala, mówi ratownik medyczny Paweł Łukasiewicz. Mam sytuację z dzisiaj w nocy, kiedy na dyżurze mieliśmy małego 3-letniego Michała, który miał zapalenie krtani. No i Michał od razu na dzień dobry rozpłakał się na nasz widok. Sowa, którą miałem w kieszeni, już dla niego przygotowaną, bardzo uratowała sytuację. Uśmiechnął się, dał się zbadać. W ubiegłym roku krakowskie pogotowie pomogło prawie 4000 małych pacjentów. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy już za niecałe pół godziny. A teraz pora na sport. Krzysztof Łoniewski. Na Igrzyskach Olimpijskich, a właściwie tuż przed nimi, nasi skoczkowie bez zmian w znakomitej formie. Cała czwórka może śmiało zaliczyć kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej. Do udanych Kamil Stoch był drugi, Dawid Kubacki trzeci, Stefan Hula dziewiąty, a Maciej Kot zajął 11 miejsce. Posłuchajmy Kamila Stocha, który lądował dziś na 104 metrze. Na dobrym poziomie. Technicznie był to dobry skok, natomiast też w dalszym ciągu mam poczucie, że mogę zrobić coś lepiej. No i z takim poczuciem będę dalej tutaj pracował. O pół metra dalej niż Stoch skoczył Dawid Kubacki i zaraz wytłumaczę, dlaczego znalazł się nie przed, a za liderem Pucharu Świata. Skok taki całkiem normalny, troszeczkę kulało lądowanie. Nie do końca dobrze sobie doszedłem do tego lądowania i były takie delikatne problemy, przez to też niższe noty. No ale to jest jednostkowy przypadek, tym się nie przejmuję. Troszeczkę jest tutaj zimno, ale też staramy się cały czas zapobiegać temu wychłodzeniu. Teraz głos należy do Stefana Huli. W porządku, skok normalny, bez może jakiegoś szału, ale w porządku, dobry skok, dający pewną kwalifikację, także w porządku. Czy zostawiamy rezerwę? No, zobaczymy. Pojutrze jest nowy dzień i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. My będziemy starać się podejść do wszystkiego tak jak zawsze i oddać swoje najlepsze próby. I jeszcze jedna ważna informacja dotycząca olimpijskich kwalifikacji. Wygrał je Niemiec Andreas Wellinger po skoku na odległość 103 metrów. I choć igrzyska w Pjongczangu oficjalnie rozpoczynają się jutro, to dziś rywalizowali nie tylko skoczkowie. Szwajcarzy Jenny Peret i Martin Rios jako jedyni wygrali oba pierwsze mecze i prowadzą w tabeli olimpijskiego turnieju par mieszanych w karlingu. Duet ze Szwajcarii poradził sobie najpierw z Chinami, a później z pozostającą bez zwycięstwa Finlandią. Kibicom przypominamy, że jutro nie tylko rozpoczynają się igrzyska w Pjongczangu, ale po zimowej przerwie na boiska wracają też piłkarze Lotto Ekstraklasy. Ci z Gdyni mają jasne wytyczne na drugą część sezonu, mówi trener Arki Leszek Ojczyński. Cele są podobne, tak jak przychodziłem, utrzymanie i Puchar Polski, bo tak jak wspomniałem, jesteśmy bardzo ambitną drużyną i to celujemy. O obronie Pucharu Polski wspomina też napastnik Rafał Siemaszko. Liczymy na taki sam rok jak 2017, a może nawet i lepszy. Zobaczymy, co los przyniesie. Będziemy się starać ze wszystkich sił, aby sprostać wymaganiom i obronić się Puchar. Arka w pierwszym meczu po przerwie w niedzielę zagra u siebie z wiceliderem Lechem Poznań. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny, a za kwadrans biegam, bo lubię. Krzysztof mówił o tym, że startuje Ekstraklasa, no to spójrzmy, jaka będzie pogoda, bo to ważne, żeby na przykład było dość przyzwoicie i na trybuny zechcieli przyjść kibice. Na przykład w piątek na Dolnym Śląsku w Lubinie, gdzie przyjeżdża Legia Warszawa. Otóż jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu, ale na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. To już dobra informacja, tak, czyli na zachodzie będzie okej. Okay. Temperatury jutro od minus 2 stopni do 2 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o noc, to niech ja spojrzę, gdzie tutaj jest sytuacja związana z nocą. Jest, w nocy z piątku na sobotę. We wschodnim i południowym rejonie kraju zachmurzenie będzie duże, na krańcach wschodnich i w Małopolsce możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie mało i umiarkowane, bez opadów. Temperatury minimalne jutrzejszej nocy od minus 11 stopni lokalnie na północy do minus 2 w centrum i na południowym wschodzie będzie najcieplej. A zatem suma summarum, tak warunki sobie nie będą złe, ale też nie będą rozpieszczałe ani piłkarzy, ani kibiców. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Okazja goni okazję. Kolejna okazja wysuwa się na prowadzenie. I następna, i jeszcze jedna. To prawdziwe mistrzostwa okazji. Drodzy Państwo, co za emocje. Zapraszamy na mistrzostwa okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego smartfon Huawei Y6 2017 z 5-calowym ekranem LCD za 469 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz w Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos. Zgadza się. Worręcz na karty jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 GB internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne? Jak słońce. Jest wiele powodów, by kupić Volkswagena. Chociażby taki, że dostaniesz na niego rabat do 24 tysięcy. A gdyby dodać do tego fakt, że Volkswagen uzyskał tytuł Best in Class 2017 i został liderem bezpieczeństwa według niezależnych testów Euro NCAP, to chyba nie ma się już nad czym zastanawiać. Sprawdź pulę samochodów dostępnych od ręki z rabatem nawet do 24 tysięcy. Volkswagen. Wyniki testów znajdziesz na euroncap.com. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując 55-calowy telewizor Sony za 3099 zł, oszczędzasz 200 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG za 4599 zł, oszczędzasz 400 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! A teraz ważna informacja motoryzacyjna. Jeden z najbardziej wyróżniających się crossoverów jest wciąż dostępny na wyprzedaży. Chodzi o Toyotę CHR, także w wersji hybrydowej. Legendarna niezawodność, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i automatyczna klimatyzacja dostępne już od 39 950 zł w kredycie 50 na 50. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne w standard kredycie 50 na 50 Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12,5 minuty po godzinie 17. Przed godziną rozpoczęliśmy muzycznie utworem Don't Stop Thinking About Tomorrow zespołu Fleetwood Mac. Teraz będzie nagranie o jutrze, czyli Tomorrow. Rewelacja z zeszłorocznej Ostrudy, brytyjska grupa The Skins. You worry about tomorrow, because tomorrow won't be worrying. I seem to think a lot about the way I'm living. I'm trying as hard as I should and being less forgiving. I know I shouldn't hurt myself for the errors that I make. But when you're alone, self-destruction seems the only way. So then I got to thinking about my mortality, about how fragile and fleeting this life I have ahead of me. Regret is not a friend I wish to keep. I know my enemies, they're working from the inside, trying to take the best of me. We've got to keep our heads screwed on for hope of getting through another day. As time goes on, it won't be long until we found a way and carried on. So don't you worry about tomorrow, because tomorrow won't be worrying about you. Yeah, yeah, yeah. Don't you worry about tomorrow, because tomorrow won't be worrying about you. I know that nothing is guaranteed in a life one way and a time one sees. So I try and get by with a vibrant mindset, finding a time with my inner peace and the fact that I'm trapped in a land unmapped and a jacked of a chain. And I just can't see how preparing the brain's gonna take the future. Okay, so what will be but I felt that pain in my heart when Ken died. Know that I carry it with me daily. With all lost loved ones, I guess that's life, right? Since that my life might try and break me. Tomorrow's a heartless guy and a highlight. Promise to no one, gets all crazy. Don't watch tomorrow, cause he don't love you. Just make sure you're cool for Daisy. Trust me. Grupa The Skins i Tomorrow. W Szwecji koniec karnawału nazywany jest Białym Wtorkiem. We Francji to Mardi Gras, czyli w Hiszpanii tego dnia na przykład na stołach króluje kiełbasa. W Polsce o zbliżającym się Wielkim Poście przypomina nam oczywiście Tłusty Czwartek. Tradycje europejskich krajów łączy jednak w tym czasie jedno. Oddajemy się rozkosznemu obżarstwu. Mówi Bartek Robotycki z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Na zachodzie Europy pączek nie gra takiej roli. W pozostałych krajach europejskich te pączki są, tyle tylko, że one wyglądają troszkę inaczej i nie są tak popularne i to nie jest czwartek, tylko wtorek. We Włoszech dużo osoby mówią też tłusty wtorek. Alessio Pardo, Włoch, który uwielbia gotować. Mająca ma tradycja, że są chiacchiere. Chiacchiere to są ciasteczka, są jak paski zmazione, bardzo smaczne. Jest też cukier puder. Fetisdagen, czyli tłusty wtorek, to w Szwecji ostatni dzień przed Wielkim Postem. Dilovan Habbo, kucharz ze Szwecji. Jemy wtedy bułeczki zwane semla, które podaje się w głębokim talerzu, zamoczone w mleku i przyozdobione cynamonem. Dzień ten nazywany jest również Białym Wtorkiem, ponieważ bułki te zrobione są z białej mąki. Poza Szwecją tę tradycję obchodzi się również w Finlandii i w Niemczech. Z kolei w Hiszpanii tego dnia na stołach króluje kiełbasa. Chodzi tutaj o mięsa. Chodzi o jedzenie mięsa, o jedzenie jak najbardziej tłustych rzeczy. W Wielkiej Brytanii nie w tłusty czwartek, a we wtorek, tuż przed Środą Popielcową, raczy się naleśnikami. Stąd popularna nazwa Pancake Tuesday. Mamy, tak jak pani wspomniała właśnie o Tuesday Donuts w Wielkiej Brytanii, tyle tylko, że tam donuts to jest, prawda, pączek z dziurą w środku. To jest troszeczkę inna forma tej słodyczy. Mardi Gras, czyli to po francusku zresztą, to znaczy tłusty wtorek. To jest ostatni moment, kiedy możemy jeszcze w jakiś sposób się zabawić, zaznaczyć odmienność czasu. Mardi Gras to są przede wszystkim właśnie naleśniki. Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia we Francji. Słodkie i słone. Słodkie to znaczy będą albo nature, albo z nutellą, albo mogą być z konfiturą z truskawek, bądź z masłem karamelkowym. I to masło karamelkowe może być też masłem karamelkowym słonym. Jest i jedzenie, i jest karnawał. Kiedyś to w tej głównej roli występowała krowa i ona szła na czele całego korowodu. No różnice wynikają z lokalności, bo na przykład w Rumunii tam jedna parada związana jest z legendą, że był najazd turecki i przebrana kobieta za potwora uratowała dane miejsce. Przebrania odwołują się do jej legendarnego przebrania. No i w zależności od tego, gdzie przebywamy, w jaki sposób kształtowana była tożsamość i historia, tak to się będzie zmieniać. Dodam jeszcze list, który przyszedł od Szymona z Irlandii, gdzie przebywa już 11 lat. Tu mamy taką tradycję, która nazywa się Pancake Tuesday, czyli mówiąc po polsku naleśnikowy wtorek. Dzień przed Środą Popielcową wszyscy zajadają się naleśnikami. Tradycyjnie podawane są z odrobiną masła, cukru i cytryny. No, bardzo dziękujemy panie Szymonie. O koniec karnawału w różnych częściach świata i o związane z nim tradycje pytała Agnieszka Szwajgier. A teraz już Męskie Branie, piosenka naszej biegowej listy przebojów. Oko za oko, ząb za ząb, a każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Napisz poezji komik, Napusz mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara rara. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze go zagrało. Wszyscy muzycy to wojownicy, to piosenka numer jeden z tegotygodniowej listy przebojów Biegam, bo lubię. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. I Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski są już gotowi na spotkanie z Państwem. Jak z tymi pączkami, drodzy panowie? Dzisiaj to tak z tym bieganiem, z tymi pączkami, to nie jest po drodze. Zapytajmy od razu eksperta. Ile zjadłeś dzisiaj już? Pączków? Tak. Raz, dwa, trzy, myślę, że około 6. Przez cały dzień, ale małe były. Naprawdę. Malutkie były. 6 pączków. Malutkie, symboliczne. A taki tak. Duży, tradycja, klasyczny, to ile kalorii? Prawdopodobnie z dżemem, tak? Czy z marmoladą? No, z marmoladą. Różana, tak? Marmolada. Koło 300, myślę. 300, 340, 350. Ile trzeba biegać, żeby nie było efektów ubocznych? Zależy, jak się biega oczywiście, jak szybko biegniemy, no ale myślę, że tak plus minus koło 40 minut. 30-40 minut pochasać, trzeba biegać. Żeby spalić jednego pączka? Tak, a tańczyć podobno 200 minut. I w tej konfrontacji chyba najlepiej fitness wychodzi, bo chyba niecałe pół godziny tylko. Jeden pączek. Jeden. No, spore wyzwanie. Także dziś... panowie, rozumiem. Dyscyplina. Tak. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Michał tak. się posmutniał. Tak. Ale ja się trzymam, słuchajcie. Dzisiaj zjadłem naprawdę tego takiego mini pączuszka jednego małego. Ale jeszcze się dzieje. I Gabrysia dała mi swojego skosztować. Dobrze. To się przyznałem. To wspaniale. I przechodzimy do dzisiejszego tematu, a dziś ucha nastawią pewnie przede wszystkim biegaczki, ale i biegacze coraz częściej zwracają przecież uwagę na zabezpieczenie skóry, gdy trenuje się w niskich temperaturach. Jak robić to właściwie, podpowiada ekspert kosmetologiczno-medyczny z marki Be Brave Dorota Kornaszewska. Zima to w ogóle jest taki, powiedziałabym, że ciężki okres dla skór, bo z jednej strony mamy na zewnątrz zimno, wiatr i niska temperatura, a z kolei potem jak już przychodzimy z treningu, to jest taki szok dla skóry i wchodzimy do pomieszczenia i robi się bardzo ciepło. Więc tutaj skóra przede wszystkim jest narażona na przesuszenie, na odwodnienie i potem nas szczypie, piecze i generalnie nie jest fajnie. Więc przede wszystkim podstawą takiej pielęgnacji musi być dobry krem ochronny, który byłby po prostu kremem, który by wytwarzał swojego rodzaju taki płaszcz na naszym naskórku, kiedy jesteśmy na zewnątrz, który będzie nas chronił. To trochę tak, jak idziemy na bieganie i odpowiednio ubieramy się. Odpowiednie buty, jakieś tutaj ewentualnie czapki, inne rzeczy. Taka sama analogia jest, jeśli chodzi o skórę. Czyli kiedy o tej porze roku chcę iść na trening, chcę iść biegać, muszę po prostu ten płaszczyk na skórę nałożyć. I tutaj bardzo ważne jest, bo często słyszę takie opinie, ja nie używam kremów, bo nie lubię, zwłaszcza u panów, bo to się lepi, to się tłuści, ja się świecę u pań na przykład. No drodzy państwo, no przede wszystkim trzeba używać takich preparatów, kremów, firm, które po prostu się specjalizują w tworzeniu właśnie takich nowoczesnych formuł dla osób, które są aktywne. Bo tutaj chodzi o to, żebyście wy mieli komfort, zarówno jak wychodzicie na dwór, żeby ten krem właśnie chronił, ale z drugiej strony, kiedy już przychodzicie po treningu zmęczeni, rozgrzani i wchodzicie do pomieszczenia, żeby on z kolei właśnie nie dawał tego uczucia, że coś się lepi, coś się świeci, tylko żeby się dostosował do zmiennych też i warunków. Czyli na dworze nas chroni, a jak jesteśmy w pomieszczeniu, daje bardziej odczucie takiego komfortu w postaci nawilżenia i odżywienia skóry. Od razu zapytam, czy po treningu trzeba ten krem zmyć, czy jak słyszę, raczej nie? Dobry krem, jeżeli jesteśmy na dworze, a biegacze raczej nie wychodzą na 15 minut, tylko na dłużej, to taki krem oczywiście po jakimś czasie się wchłonie w skórę i generalnie no, mamy go mniej. Więc zalecane jest, kiedy na przykład już przyjdziemy do domu, weźmiemy prysznic, już chcemy odpocząć, żeby użyć odpowiedniego kremu, który kiedy żeśmy biegali, cali jesteśmy no rozgrzani, czyli mamy skórę przygotowaną, że ona będzie chciała chłonąć też i substancje takie bardziej odżywcze, bardziej nawilżające, zaleca się, żeby nałożyć krem na przykład taki, który jest ukierunkowany na odpowiednie nawodnienie, czyli na przykład lżejszy, który na przykład ma kwas hialuronowy, który ma ceramidy, który, kiedy jesteśmy w domu, będzie dodatkowo pełnił jeszcze takie funkcje, które no w przyszłości sprawią, że będziemy mieli mniej zmarszczek, że skóra będzie miała mniej przebarwień, będzie bardziej no, jednorodna. Także tak zdecydowanie, jak możemy, to w domu jeszcze użyjmy po prostu innego kremu. I co z tego zapamiętałeś, Paweł, z tego, co powiedziała pani Dorota? Że chyba trzeba stosować krem półtłusty, przynajmniej, bo nie wiem, czy tłusty, czy półtłusty. Czy, no, ochronny w każdym razie. Ochronny, tak. Zapamiętałem, że z ceramidami ma być i z kwasami tłuszczowymi. Tyle zapamiętam i myślę, że jak mam moją męską wiedzę na temat kremów, to na początek powinno wystarczyć. To jeszcze dorzucę do tego, że po treningu, może przede wszystkim panie, ale panowie też powinni używać kremów nawilżających. I co to nam da? Pamiętasz? Będziemy nawiszeli. Tak jest i nie będziemy mieli zmarszczek. Znaczy, się nie wysuszymy. Tak jest. Znaczy, myślę, że ciekawe jest to, że i specjalizacja dotarła do kremów i nie ma, tak jak w przypadku butów, ma znaczenie, w jakich butach biegamy w zależności od podłoża. Tak samo jest z kremami i faktycznie to, co mówiła pani Dorota. Pani Dorota, zwracajmy na to uwagę mimo wszystko. Że ma być to wyspecjalizowany tak, krem dla ludzi aktywnych. Tak, tak. Nie po prostu krem, tylko dla ludzi aktywnych, co ma pewnie znaczenie. Tak jest. A teraz już zapraszamy na konkurs, bo to też ma znaczenie. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży marki Brubeck albo dla pani, albo dla pana. W skład zestawu wchodzą bluza, spodnie, koszulka, bielizna termoaktywna, komin oraz czapka wełniana. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Do tych nagród dołączamy książkę biegową, oczywiście ciekawą, pod tytułem Pobij swój rekord. Skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i uroda i wysłać SMS-em pod numer 70. Bieganie i uroda. Ja myślałem, że zaproponujesz bieganie i pączek. Jest uroda. Też może być urodziwy pączek na przykład. Wygląda się jak urodziwy pączek. Zostajmy przy bieganiu uroda. Bieganie i uroda, tak. Dobrze. I prosimy wysłać SMS-y pod numer 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. A rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Przypominam jeszcze raz numer SMS 73533. Muszą być rymowane? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Chociaż słowo uroda zachęca do rymowania, bo się ładnie rymuje. Już coś ci przyszło do głowy. Oczywiście. Ale nie powiesz. Nie. No to mają być urokliwe. Może tak, te odpowiedzi. Dobrze. A powiedz jeszcze, Pawle, czy gdzieś zapraszamy na bieganie? Znaczy my przede wszystkim opowiadamy często o sprzęcie. Dzisiaj mówiliśmy o kremach, ale przede wszystkim, żeby zacząć biegać, to trzeba wyjść z domu. To jest taka podstawa. Także zachęcamy i przypominamy. Bez tego się nie da. Tak, no tutaj jakiego byśmy sprzętu nie użyli, jakich nie kupili, jakie kremy by nie stały u nas w łazience. Ile pączków byśmy nie zjedli. No, to trzeba się ruszyć. Tutaj tak, to ma akurat zastosowanie. Przypominamy, wyjdźcie szanowni państwo z domu i przypominamy 3 razy 30 razy 130, czyli co najmniej 3 razy w tygodniu zachęcamy do półgodzinnej aktywności. Jeden pączek będzie, przynajmniej jeden będzie spalony. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Springs come, I've Minęła godzina 17.30, czas na skrót informacyjny. Romuald Wójcik. Milion złotych poręczenia majątkowego wpłacono w imieniu senatora Stanisława Koguta. Niezależnie od tego sąd rozpozna zażalenie obrony na środki zapobiegawcze zastosowane wobec senatora. Ma on także zakaz opuszczania kraju. Obrona kwestionuje m.in. wysokość kaucji. Stanisławowi Kogutowi zarzucono korupcję, czyli przyjmowanie korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. Sprawa senatora ma związek z zatrzymaniem w Małopolsce także 5 osób, m.in. syna senatora. Chodzi o łączną kwotę blisko 1 200 000 złotych łapówek. Podejrzanym grozi nawet 12 lat więzienia. Stanisław Kogut został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. 36 tysięcy podpisów zebrali aktywiści Greenpeace pod apelem o podjęcie skutecznych działań w walce ze smogiem. Podpisy trafiły do Ministerstwa Energii. W ocenie Greenpeace normy emisyjne dla kotłów nie wystarczą. Na niewiele się zdadzą także uchwały zakazujące palenia w kotłach, m.in. mułami czy węglem brunatnym. Władze województw, w których zostały przyjęte uchwały antysmogowe, nie są w stanie zabronić sprzedaży złej jakości paliw, wyjaśnił Marek Józef jak z Greenpeace. I na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Przywrócono ruch na drodze krajowej S3 między Szczecinem a Goleniowem. W pobliżu węzła Rzęsica przed południem zapalił się samochód ciężarowy. Kierowcy na szczęście nic się nie stało. Na miejscu pracowało 6 zastępów Straży Pożarnej. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Praca nie na etacie ma być wyjątkiem. Wynagrodzenie za nadgodziny nie trafi od razu do kieszeni zatrudnionego, a urlop na żądanie będzie bezpłatny. Takie między innymi propozycje przewidują członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy opracowujący nowe przepisy kodeksu pracy. O szczegółach Elżbieta Łukowska. Praca na etacie ma być priorytetem, a prawo zawierania umów cywilnoprawnych ma być przyznawane wyłącznie samozatrudnionym, którzy będą musieli zarejestrować swoją działalność. Będą też 3 nowe rodzaje umów, tłumaczy wiceprzewodnicząca komisji profesor Monika Gładoch. Umowa dorywcza, maksymalnie na 30 dni w roku. Dalej mamy pracę sezonową. I trzecia praca nieetatowa, która jest dedykowana wyłącznie pracownikom do 26 roku życia i po 60 roku życia, maksymalnie 18 godzin w tygodniu. Pracodawca będzie też mógł się domagać, by osoby korzystające z przerwy na palenie odpracowywały ten czas. Urlop na żądanie ma być bezpłatny. Członek komisji profesor Jacek Męcina. Cel jest zupełnie inny niż wypoczynek, który musi być kompensowany prawem do wynagrodzenia. Komisja ma czas na wypracowanie nowych przepisów do końca marca. Przewodniczący komisji, wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki. Czy do końca marca projekty zostaną przekazane rządowi? Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdziła program wsparcia dla zamykanych kopalń w Polsce wart 5 miliardów złotych. Bruksela poinformowała o tym w oświadczeniu prasowym. Pieniądze zostaną przekazane na złagodzenie skutków społecznych i środowiskowych zamykanych, niekonkurencyjnych kopalń w 2018 roku, poinformowała komisja. Z tego programu przede wszystkim finansowe wsparcie otrzymają górnicy, którzy stracili lub stracą pracę po zamknięciu kopalń. Pieniądze będą wypłacane do 2023 roku.

Proszę Państwa, mamy 21 minut do godziny 18 i teraz temat związany z bezdomnymi. No każdej zimy mówimy o ich sytuacji. Niektórzy z bezdomnych są niepełnosprawni i niesamodzielni. Wymagają całodobowej pomocy, a niestety w działających obecnie w Polsce schroniskach jej nie znajdą. To się na szczęście może zmienić, bo Sejm właśnie znowelizował ustawę o pomocy społecznej, dzięki czemu powstanie nowy typ schronisk dla bezdomnych. Mają się nazywać placówki świadczące usługi opiekuńcze. Pomysł ocenia bezdomny pan Adam. Tak, bo większość właśnie tych ludzi sobie nie daje rady tutaj na ulicy. Część z nich umiera, zamarza, zimową porą oczywiście, w takie mrozy. Mi się wydaje, że to jest najlepsze dla nich. A spora grupa jest takich osób niesamodzielnych, takich, która wymaga pomocy przy na przykład czynnościach codziennych? Z tego, co ja zauważyłem, to no jest taka duża grupa, ale ta grupa jest też tak, że ona się chowa gdzieś po kątach. I jak te przepisy Państwo postrzegają? No one początkowo były dość trudne dla nas. Pracownik socjalny Iwona Gałczyńska, lekarze nadziei. Bo nie zawsze uwzględniały nasze możliwości i spojrzenie na człowieka. W tej chwili są pewne regulacje, które mówią, że osoba umieszczana w schronisku specjalistycznym, osoba niepełnosprawna wymagająca pomocy, kierowana przez ośrodki pomocy i przy już rozpoczętej procedurze umieszczenia w domu pomocy społecznej, może przebywać w takim schronisku 4 miesiące. Osoba, która dostaje się do schroniska specjalistycznego bezpośrednio ze szpitala, będzie w tym schronisku do momentu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. Najczęściej jest to osoba zaniedbana, bardzo higienicznie. Doktor Agnieszka Fil, lekarze nadziei. Zawszona, zaświeżbiona, z ranami najczęściej kończyn dolnych, czyli to są tak zwane owrzodzenia, podłudzi. To są osoby, które wymagają wsparcia w sensie pomocy innego człowieka, żeby jakieś podstawowe czynności wokół takiego człowieka wykonać, typu obiad albo pomoc podczas mycia się. Tak, jak najbardziej. Są takie osoby tak zaniedbane, że wymagają pomocy drugich osób. No mam kilku takich przyjaciół, że sobie pomagamy wspólnie, oczywiście. No, radzimy sobie jak możemy. No ale są takie osoby, że po prostu uciekają od innych ludzi, no i nie poproszą o pomoc. Taktyka była taka, że przyjmowaliśmy osoby chore i schorowane, w pierwszej kolejności trafiały do nas. Joanna Kaup-Markiewicz, kierownik specjalistycznego schroniska Caritasu dla bezdomnych mężczyzn na Warszawskiej Woli. Jeżeli była konieczna hospitalizacja, to lekarze wystawiali skierowanie, czy wzywaliśmy nawet karetkę, bo tak się też zdarzało, że człowiek dochodził do progu. Taka historia była kilka dni temu, przewracał się i mówi, tak chciałem do was dojść, ale już nie mam siły iść dalej. Największy problem jest z osobami leżącymi. Dlatego, że takimi osobami, które są po jakichś udarach, wylewach, bez kontaktu często, naprawdę jest duży problem, ale wtedy szpital, no jakby z względów takich socjalnych przetrzymuje, no bo nikt nikogo w Warszawie, myślę, nie wystawia z łóżkiem przed budynek szpitalny. A nie de facto zajmują miejsce w szpitalu. Zajmują miejsce w szpitalu, ale do czasu, kiedy dostaną skierowanie albo do domów pomocy społecznej, albo do zakładów opiekuńczo-leczniczych. To już jest dla schronisk o tyle jasne, że nie muszą się obawiać o to, że ten człowiek może być określoną ilość miesięcy i potem go trzeba będzie usunąć, bo gdzie? A sporo było takich osób, które były odsyłane z kwitkiem? W sumie niewiele, bo robi się wtedy różne dziwne rzeczy. Dostawia łóżka, materace, nie wypuszcza się tego człowieka poza. Te schroniska, które będą przyjmowały, noclegownie, które będą przyjmowały osoby niepełnosprawne, czy one muszą być jakoś specjalnie wyposażane? Czy to będą specjalne schroniska, czy to będą wszystkie schroniska? Jest powiedziane, że mniej więcej do 2020 roku mają być te kwestie już wszystkie dopracowane. I na dzień dzisiejszy osoby niepełnosprawne przyjmowały prawie wszystkie schroniska, w którym były miejsca, gdzie można było tego człowieka przyjąć. Teraz będą to ściśle określone rzeczy i będzie mógł przyjąć takiego pacjenta tylko schronisko, które ma uprawnienia do tego. Ale na to będzie czas jeszcze 2 lat, żeby dostosować się, zobaczyć jak to wszystko wygląda, czy jest to możliwe w ogóle. Nowelizacją ustawy o pomocy społecznej zajmie się teraz Senat i prezydent, a o losy bezdomnych niepełnosprawnych pytała Ania Rokicińska. Już za chwilę Puls Trójki, ale uwaga, proszę Państwa, w najbliższy wtorek, 13 lutego, w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert znakomitego jazzowego gitarzysty Marka Napiórkowskiego. To promocja jego najnowszej płyty Va w New York City. Kto ma ochotę? 22 i 7 trójek. Przypomnę, 19-13 lutego, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Napiórkowski. Prince of Tears, Prince of Tears, no one's gonna love you more than us. Prince of Tears, Prince of Tears, no one's gonna love you more than us. And the Prince of Tears stood on his driveway, washing his hands of all the guilt and bad things. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, a z nami parlamentarzyści, a zarazem lekarze, profesor Alicja Chybicka, Platforma Obywatelska, i w studiu w Toruniu Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, dzień dobry, słyszymy. Witam się. Witam państwa. Rzeczywiście taki przystanek w drodze do domu w Toruniu, żeby bym bardzo porozmawiać się cieszymy. Z panem redaktorem i z panią profesor. Jest porozumienie rządu z lekarzami rezydentami. Tak dziś mówił o nim przedstawiciel rezydentów, dr Jarosław Biliński. Posłuchajmy. Mamy kompromis, trudny kompromis, ale najważniejsze, że ten kompromis został wypracowany. Chcę zaapelować do wszystkich moich kolegów, lekarzy, powiedzieć po pierwsze, że rzeczywiście widać, pierwszy raz od bardzo dawna, że mamy szansę wspólnie wypracować rzetelną, realną reformę ochrony zdrowia. Proszę naszych kolegów, tych, którzy są w stanie, którzy mogą, którym pozwala na to sytuacja życiowa, aby pracowali dłużej. Takie słowa padły dziś na konferencji prasowej. Pani profesor, jeśli pani pozwoli na początek pytanie do posła Prawa i Sprawiedliwości, pytanie do Torunia. Panie pośle, jak się zdaje, niemożliwe jednak stało się możliwe. Czemu? Jak to możliwe? Tak, no, bardzo się cieszę rzeczywiście, że udało się ten kompromis zawrzeć, ale też cieszę się z tych słów tej deklaracji współpracy w przyszłości. Ja wiem, że taki dobry klimat wokół działań resortu stworzył chociażby w przyszłości świętej pamięci pan profesor Religa. Jeżeli teraz po tych naszych działaniach, bo to są były przecież działania wcześniej pana ministra Radziwiła, i teraz te działania ministra Szumowskiego, słyszymy, że jest dobra atmosfera, jest szansa na budowanie lepszej przyszłości polskiej ochrony zdrowia, to ja się z tego bardzo no cieszę. No właśnie, a ja się zastanawiam, pan redaktor pytał o te powody, właśnie, więc ja myślę, że to złożyło się na to pewnie wiele elementów, również i ten, że no, nowa osoba, która siada do negocjacji, to nie jest obciążona tym balastem z poprzednich rozmów, to z jednej strony, z drugiej strony pewnie rezydenci uwzględniają te i podwyżki płac, które mieli w ostatnim czasie, i to wysokie podwyżki płac, i ten ustawowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. No i wreszcie udało się przyjąć pewne wspólne założenia tego, co trzeba zmieniać w ochronie zdrowia w najbliższych latach i mam nadzieję, że to będzie wspólnie zmieniane, wspólnie robione. Panie pośle, a może po prostu zadziałał protest może, lekarzy tak? rezydentów, którzy wypowiadali klauzulę opt-out, nadal wypowiadają. Minister przecież, jak pamiętamy, Konstanty Radziwiłł przekonywał, że 6% PKB do 2025 roku to jest maksimum, na jakie nas stać, i że to jest wydarzenie historyczne. Teraz okazuje się, że można to zmienić i dziś to 6% PKB, jak dowiedzieliśmy się, ma zostać osiągnięte rok wcześniej, w 2024 roku. Tak, no widocznie po kolejnych rozmowach z panem premierem mamy, jak wiemy, dobrą sytuację gospodarczą, Polska dobrze się rozwija, więc są przy dobrych prognozach, widocznie są szanse, aby to osiągnąć wcześniej. Pan minister Radziwiłł mówił w przeszłości, że to jest ten minimalny termin dojścia do tego roku, w tym roku 2025, że być może uda się to osiągnąć wcześniej. Widocznie teraz już są jasne wyliczenia, że można rzeczywiście to zrobić wcześniej. Ja się z tego cieszę oczywiście. Szanowni Państwo, to spójrzmy na te liczby, które dzisiaj... Najważniejsze, że się porozumieliśmy i to jest, myślę, dobra wiadomość dla wszystkich. Spójrzmy na te liczby, które znalazły się w tym porozumieniu. Generalnie lekarze będą zarabiać więcej. Od 1 lipca tego roku, jeżeli chodzi o lekarzy rezydentów, ich pensje wyniosą 4000 i 4700 zł brutto. Ta różnica wynika z tego, czy specjalizacja jest priorytetowa, czy też nie. Po trzecim roku specjalizacji te wynagrodzenia odpowiednio wzrosną znowu o 500 i 600 zł. Już po specjalizacji zarobki lekarzy znów wzrosną o 600 i 700 zł, ale tu pod warunkiem, że co najmniej 2 lata taki lekarz, taka osoba przepracuje w Polsce. W sumie lekarz po specjalizacji będzie zarabiać 5100 zł, a w przypadku specjalizacji priorytetowej będzie to 6000 zł. Dodajmy jeszcze, że lekarz specjalista od 1 lipca... od 1 lipca lekarz specjalista zarobi 6750 zł. Pani profesor, czy te podwyżki, o których dzisiaj mówimy i które zawiera to porozumienie, te podwyżki mogą być satysfakcjonujące dla młodych lekarzy? Na początek może dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór pani słuchaczom oraz dobry wieczór Tomkowi Latosowi, który jest w Toruniu. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. Ja chcę powiedzieć tak, że w odniesieniu do tego, co przed chwilą panowie obaj powiedzieli, to raczej w te 3 tygodnie, a tak to się potoczyło, że rozmowy z rezydentami przeprowadził minister Szumowski 19 stycznia, 1 lutego, dzisiaj mamy 18 lutego i mamy efekt. Nie jest możliwe, żeby ten postęp w budżecie państwa dokonał się w te 3 tygodnie. To co się stało? Nie. Myślę, że to zdolności po pierwsze negocjacyjne pana ministra zdrowia. To, że potraktowani zostali lekarze rezydenci z należnym im szacunkiem. Wcześniej tak nie Mam było, nadzieję, pani profesor? Że na to oni się skarżyli. Ja sama bardzo szanuję pana ministra Radziwiłła i uważałam, że się zawsze wzorowo zachowywał na wszystkich spotkaniach. Natomiast nie byłam na spotkaniach z rezydentami. Oni skarżyli się, że byli traktowani w sposób absolutnie nienależny. I od początku tak naprawdę przecież ta sprawa zaczęła się w październiku, czyli to minęło bardzo wiele miesięcy. Od początku domagali się tego, aby podpisać porozumienie takie, jak zostało podpisane. Pani profesor, czy dzisiaj to porozumienie załatwia sprawę? Samo porozumienie sprawy nie załatwia, absolutnie. Diabeł tkwi w szczegółach jak zawsze, czyli to, jak to będzie realizowane, to co zostało zapisane, czyli zarówno wzrost nakładów do 2024 roku, to i tak jest stosunkowo późno w porównaniu do obywatelskiego projektu, czyli tego, co chcą Polacy, jest bardzo długo, bo w obywatelskim projekcie to jest rok 2021 i 6,8% PKB. Ale dobre i to, bo jest to niewątpliwie postęp. To, że będzie zobowiązanie do pracy w Polsce przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji jest też cenne, bo chcę przypomnieć, że w roku 2017 800 lekarzy prosto po studiach wyjechało. Nie ma dokładnych szacunków, ilu po zakończeniu specjalizacji. I są to grupy ogromne, bo my w 11 uczelniach kształcimy 2000 z hakiem, pani może 2500 lekarzy. Jeśli pani profesor pozwoli wejść w słowo, bo to jest bardzo też ważna kwestia dla pacjentów. Docierają do nas informacje, że chociażby szpital imienia Kopernika w Łodzi wstrzymał planowe przyjęcia pacjentów na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także nowotworów narządu ruchu. Jest to skutek wypowiedzenia klauzul opt-out przez 8 z 10 lekarzy i 9 rezydentów tego oddziału. Jak wiadomo, dla pacjentów to wielki kłopot. No i pytanie, czy dzięki temu porozumieniu te kłopoty znikną, bo teraz przytaczam ten jeden przykład z Łodzi. Wczoraj ta informacja do nas dotarła, ale wiadomo, że takie wiadomości od kilku tygodni płyną z całej Polski, że są kłopoty. Takich szpitali jest mnóstwo. Jest wiele szpitali, w których praca odbywa się w trybie zmianowym. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent nie ma lekarza prowadzącego. Lekarz przychodzi na 12 godzin dyżuru i pracuje w trybie dyżurowym, co oznacza, że jest w pewnym sensie taką strażą pożarną, która reaguje na te rzeczy, które się dzieją. Czy to się coś poprawi? To zależy. Sam apel. Poproszę zrozumieć, że to nie będzie tak, że od jutra wszyscy rezydenci podpiszą klauzulę opt-out i zaczną pracować znowu po 72 godziny. Myślę, że wielu z nich tak zrobi i że sytuacja w wielu miejscach się poprawi. Dużo zależy od lokalnej sytuacji danego szpitala, od dyrekcji szpitala, w jaki sposób to zostanie przeprowadzone i od dobrej woli rezydentów. Pozwólmy wypowiedzieć się na ten temat przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, od 3,5 do 5 tysięcy lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out. Takie informacje się pojawiają. Resort zdrowia mówi 3,5 tysiąca, rezydenci mówią 5 tysięcy. Wiemy, że jest problem. Dzisiaj słyszeliśmy apel lekarzy rezydentów, aby do swoich kolegów, aby ci pracowali dłużej, jeśli tylko mają takie, jeśli tylko mają siły. Słowem by nie wypowiadali tych klauzul opt-out. Panie pośle, posłuchają? No, ja bym powiedział tak, do tej pory również słuchali, bo pracowali w swoim macierzystym szpitalu, wypowiadali klauzulę opt-out, ale gdzie indziej pracowali dodatkowo. Chodzi tutaj o to, aby powrócili do pracy w tej swojej podstawowej jednostce. Ja sam znam przykłady wielkich szpitali, że w jednym szpitalu była wypowiedziana klauzula opt-out, a w innym szpitalu tego samego szczebla też akademickim brano dyżury przez tych samych ludzi. Panie pośle, więc to może mleko się rozlało, jest chodzi o to, późno. Żeby... Proszę? To może z tego wniosek, że mleko się już rozlało i będzie bardzo ciężko wrócić do tej sytuacji sprzed tego protestu. Nie, to nie zrozumieliśmy się. Ja po prostu zakładam, że w tych swoich macierzystych szpitalach lekarze będą brali dyżury, również to dodatkowo, oczywiście ci, którzy mają siłę, którzy mają możliwość, bo do tej pory dorabiali sobie, czy by dyżurowali w innych miejscach. Natomiast skala tego problemu na szczęście nie była aż tak wielka. Oczywiście była w niektórych miejscach. W Kujawsko-Pomorskim to dotyczyło w zasadzie jednego szpitala, jeżeli chodzi o jakiś problem, który był dla pacjentów z tego powodu. Pamiętajmy, że lekarzy czynnych pracujących w Polsce jest 125 tysięcy, a więc 3,5, nawet 4 tysiące to nie jest aż tak duży procent. Natomiast rzeczywiście ogniskowo w poszczególnych miejscach był z tym problem i teraz mam nadzieję, że dzięki temu porozumieniu, dzięki temu apelowi te problemy się skończą. Oczywiście nie skończą się w rozumieniu takim, że przybędzie w Polsce lekarzy, bo to jest problem, z którym będziemy musieli się mierzyć jeszcze przez długie lata, bo jeżeli uważamy, że dzisiaj w Polsce jest za mało lekarzy, to przypominam, zwiększono przyjęcia na studia, ale studia trwają 6 lat, później jest rok stażu, 5 lat specjalizacji, więc nawet gdybyśmy jeszcze w większym stopniu zwiększyli nabory na studia, to my efekty tego w sensie ilościowym będziemy dopiero za kilkanaście lat widzieć. Chciałbym, abyśmy jeszcze przez moment zatrzymali się przy innych punktach tego porozumienia, które dziś zostało zawarte, które każdy może przeczytać. Wiadomo, że wilczym prawem opozycji jest krytykować, a strony rządowej bronić się, ale też są państwo lekarzami, więc chciałem poprosić o maksymalnie niepolityczną ocenę tych spraw. Na przykład w tym porozumieniu czytamy, że ma być utworzony zawód sekretarki asystenta lekarza. To jest dobry pomysł? To jest bardzo dobry pomysł. Nas zabija biurokracja, zabijają papiery. Lekarz spędza przed komputerem, czy też przy papierach bardzo dużo czasu. Często jest to więcej czasu, niż może poświęcić pacjentowi, a zatem wprawiona sekretarka medyczna, która cały ten ciężar przejmie, to będzie bardzo duża sprawa. Oczywiście na taką sekretarkę potrzebne są pieniądze. I chciałam podkreślić jedną rzecz, o której opozycja od dawna mówi. O tym, że zdrowie nie ma barw politycznych. Zdrowie to jest zdrowie nasz wszystkich Polaków i Platforma Obywatelska od dawna mówi, że musimy działać ponad podziałami i zrobić wszystko, żeby żadnemu choremu w Polsce krzywda się nie działa. Panie dlatego pośle, proszę nie pytać mnie o jakąś krytykę. No to ja mogę się tylko pod tym podpisać, bo może ja pan coś i w poprzedniej kadencji będąc przewodniczącym Komisji Zdrowia też o tym mówiłem wielokrotnie, że zdrowie nie ma barw politycznych i musimy działać wspólnie. Dobrze. Z tym wspólnym działaniem oczywiście bywało różnie, a co do sekretarek medycznych czy innych tych tego, o czym pan redaktor wspomniał, to bardzo dobry kierunek. W pełni zgadzam się z panią profesor i powiem więcej. Teraz przyjęliśmy pewne rozwiązanie, pewną deklarację. Natomiast są szpitale w Polsce świetnie zorganizowane, gdzie takie sekretarki medyczne już dzisiaj funkcjonują. Przykład Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie właśnie po to, aby odciążyć lekarzy, jest znaczna ilość takich sekretarek medycznych już w tej chwili zatrudnionych. Musimy kończyć. Dziękuję państwu bardzo. Profesor Alicja Chybicka, Platforma Obywatelska, Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy